Demiştik ki bundan önceki derslerimizde ilk önce ayetlerden, sonra hadislerden, ondan sonra ashabın sözlerinden, tabi'in, etba'at tabi'in derken dört muteber, dört mezhep imama bağlı olan alimlerin görüşünde devam ediyoruz. 82. alime yetişmiştik. Şu anda inşallah bu alimlerin isimlerini zikrederek 111 kişiye yetişince inşallah bütün bunlar hepsi bu meselede ittifaklı oldukları için sadece isimleri zikredip geçeceğiz. Ve kâle Abdullah bin Nasih el-İlvân es-Sûrî. Bu yani çağdaş bir davetçidir, ilim talebesidir. Ondan sonra ve kâle Takviddin el-Hilâli min el-Maghrib, Maghrib'ten bu Rabbani alim ve kâle Salih el-Bileyhi min ulema es-Suudiye, ey Suud alimlerinden ve kâle Şeyh el-Humud et-Tüvecri, yine Suud alimlerinden ve kâle Şeyh Abdullah el-Mahmud müfti devlet Katar devletinin müftüsü ve kâle Muhammed bin Süleyman el-Cerrah min ulema el-Kuveyt, Kuveyt alimlerinden bu kişi ve kâle Muhammed Mutevelli el-Şa'ravi el-Masri, Mısır'dan ve kâle Ebu'l-Hasan el-Nedvi, Hindistan'dan ve kâle el-Şeyh Seyyid Sabık, yine Mısır'dan. Bu zaten Seyyid Sabık Türkiye'de bilinen bir kişi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı ve Fıkh-ı Sünne diye bir kitabı var, Türkiye'de Pınar Yayınlar tarafından tercüme edilmiş. Ve İmam Elbani Rahimahullah, yani bu kitap gerçekten selefi çizgiye göre hazırlanmış. Ancak bazı sivri bakış açısı olduğu için ve zayıf hadislere dayandığı için İmam Elbani Rahimahullah ona bu konuda nasihat etti. Medine'de onunla karşılaştı ve bu zayıf hadislerin bu kitaptan kaldırıp veyahut da dipnotta bu zayıf hadislere işaret etmesini ifade etti, ama onun nasihatını dinlemedi. Buna rağmen İmam Elbani Rahimahullah diyor, bu kitap gerçekten selefi bir çizgiyle yazıldı. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimiz Türkiye'de bu kitaptan faydalanabilirler. Özellikle İmam Elbani'nin reddiyesini de bulundururlarsa, ismi temamül minne, o zaman bu kitap gerçekten çok faydalı olur. Özellikle bu kitaba burada işaret etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de tercüme edilmiş bir, tahmin ediyorum 4 mücellet bir kitap. Evet. Ve kâle el-Şeyh Abdülaziz bin Baz, bu da hemen hemen bilinen bir alim, yani Suud alimlerinden. Ve naibihi el-Şeyh Abdülrezzak Afifi, bu Şeyh Abdülrezzak Afifi Mısırlı asıllı ama Suudi Arabistan'da cinsiyet verdi alim olduğundan dolayı. Bu da Mısır asıllı ama Suudi'de vefat etti, Allah rahmet etsin. Büyük alimlerden sayılıyor. Ve kâle Şeyh Muhammed bin Üthemin. İbn Üthemin de belli olan. Hepsi bunlar nedir? Bu çağdaş alimler. Yani bu zamanın alimleri hepsi. Ve kâle Al-Allame bin Üthemin aynı şekilde. Ve kâle Ebu Bekir. Ve kâle Bekir Ebu Zeyd. Bu da Suud alimlerinden bir alim. Ve hadis dalında mutahassıs bir kişi, güvenilir bir kişi. Ve kâle Şeyh Muhammed Cemil Zeynu Eşşami Suriyeli, bu da Mekke'de Ummul Kura hadis medresesinde kendisi müderris ve güzel bir ilim öğrencisidir. Allah rahmet etsin. Bundan 2 sene önce vefat etti. Ve kâle Doktor Sa'deddin Es-Seyyid Salih El-Masri, bu da Mısırlı. Ve kâle Şeyh Fereh bin Salah El-Behlali İhtilat-ı Nisa Bir-Rical, bu da Kuveytli. وقال صاحب كتاب الاختلاط بودا قطرلي وقال عبد الله القلقليلي مفتي المملكة الأردنية أردن مفتسي وقال عبد المحسن العباد البدر بودا شو عند ياشير سعودية عربستان دا الله رسالة والسلام مسجد دا بيوك درستر وار يعني إمام ابن باز وابن عثيمين öğrencilerinden aynı zamanda İmam Elbani'nin öğrencilerinden. Hadis dalında, fıkıh dalında mutahassıs bir kişi ve şu anda yaşıyor. İsmi Abdülmuhsin el-Abbad el-Bedir. Ve kâle Abdülkadir el-Khatib, reis Cem'iyyet Rabit'in al-Alem fil-Irak, bu da Iraklı bir alim. Ve kâle Abdullah el-Nuri, reis Lejnet el-Fetve fil-Kuveyt, Kuveyt alimlerinden ve kale Muhammed Ahmed el-Mukaddim el-Mısri Mısır'dan ve kale Muhammed el-Hatib min ulema Lübnan Lübnan alimlerinden ve kale Muhammed Ali es-Sabuni el-Şami bu da Mısırlı ve Mekke'de Ummul Kura Fakültesi'nde tefsir dalında profesörlük veyahut da doktora yapıyor, orada ders veriyordu. Aynı zamanda bunun Saffatü Tefasir diye bir tefsiri var ve selef alimleri buna büyük bir reddiye verdiler. Çünkü akide konusunda Eş'ari ve Maturidi felsefesine göre tefsir yapmış. Bir de Ahkamul Kur'an diye bir kitabı var, iki mücelletten itibaren. Ama kadının yüzü avret olduğunu ve ihtilatı da haram olduğunu burada ne yapıyor? Bu büyük alimler ile ittifak ediyor. Ancak akide konusunda maalesef alimler buna birçok reddiye yazdılar. Yani akidede Eş'ari ve Maturididir. Ancak fıkıhta sünni sayılır. Ve kâle Muhammed Lutfi as-Sabbâh Şâmi bu da Şam bölgesinde, yani Suriyeli. Ve kâle Munir el-Gadban es-Suri bu da Suriyeli, bu da oran alimlerinden. Ve kâle Necmeddin el-Va'id Müfti el-Diyar el-Irakiye geçmişte Irak müftüsü, yani Saddam Hüseyin döneminde. Ve kâle Vehbi Gavci el-Albani bu da Arnavutlu ama Suriye yetişimi. İşte böylece 111 tane alim, tamam mı? Bu alimler ta geçmişten dört mezhebin alimlerinden hepsi burada ne yapıyorlar? Bil ittifak nikahları birbirine düşen kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları veyahut da iş yerlerinde karışık çalışmaları veyahut da eğitim ve öğretim yerlerinde karışık okumaları bil ittifak haram olduğuna dair ne yazmışlar? Burada imzalarını atmışlar. Ölenlere Allah rahmet etsin, diri olanlara da Allah Celle Celaluhu hayatı boyunca ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetin çizgisinde İslam'a hizmet etmeyi nasip etsin. Evet. Böylece burada